sklepie Zdrapek wielki debiut. Nowość, Zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, środa, 23 października, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Sadna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bolesną odpowiedź zapowiada Moskwa, to reakcja na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Organizacje społeczne zarzucają władzom wykorzystywanie migracji do celów politycznych. Działacze protestowali w stolicy. A wojskowi zwijają szpital polowy w Nysie. W ciągu miesiąca pomogli przeszło 1000 pacjentom. Moskwa boleśnie odpowie na zamknięcie przez Polskę rosyjskiego konsulatu w Poznaniu, zapowiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. A wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski cofnął zgodę na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. To odpowiedź na próby działań dywersyjnych ze strony Rosji. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że nasz kraj domaga się od Rosjan zaprzestania wojny hybrydowej. W wypadku kontynuacji rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych stanowczych działań, zapowiedział minister. Gazeta Wyborcza pisze dziś, że rosyjski wywiad poszukuje przez internet partyzantów gotowych do podpalań w Europie i USA. Zaoferował 5000 dolarów za podpalenie centrum z farbami we Wrocławiu, niedaleko bazy Orlenu. Gazeta uzyskała dostęp do akt sprawy Ukraińca Serhija S., który miał podpalić magazyn farb. Najwyższa Izba Kontroli zawiadomi prokuraturę po kontroli kampanii społecznych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o działania prowadzone przez kancelarię premiera i kilka ministerstw. 18 z 20 badanych przez NIK kampanii z negatywną oceną. Izba podejrzewa, że przy kampanii Kancelarii Premiera i Resortu Finansów zwroty, które cieszą, mogło dojść do niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Jest przygotowane zawiadomienie do prokuratury w sprawie trzech urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów. Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych zawiadomień do prokuratury. Powiedział rzecznik Izby Marcin Mariański, a wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk przekazał, że Kancelaria Premiera i ministerstwa wydały na kampanię blisko 500 000 000 złotych. Z czego w sposób nieefektywny wydatkowały ponad 148 milionów złotych. NIK zarzuciła też poprzedniemu rządowi, że za kluczowy wskaźnik skuteczności zleconych działań medialnych przyjęto ich zauważalność, a nie osiągnięcie pożądanych zmian zachowań czy postaw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przeciwko polityce migracyjnej rządu protestowali przed kancelarią premiera przedstawiciele organizacji społecznych. Krytykowali przyjętą w ubiegłym tygodniu strategię migracyjną, która daje możliwość czasowego zawieszenia prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Wśród protestujących była Agnieszka Holland. Znana reżyser zwracała uwagę, że politycy wykorzystują kwestie migracyjne do celów politycznych. Ten rząd nie jest pierwszym, który zobaczył, że dmuchanie sprawy migracji, szczucie na ludzi, wzniecanie lęków jest politycznym złotem. Więc teraz i ta skrajna prawica, i ten mainstream demokratyczny wyszarpują sobie to polityczne złoto, eskalując to coraz bardziej. A ludzie za tym idą. Rząd zapewnia, że strategia migracyjna zawiera propozycje zmiany procedur, tak aby nie mogły być one wykorzystywane w działaniach hybrydowych, a jednocześnie uwzględniały humanitarny wymiar sytuacji na granicy. Szpital polowy w Nysie na Opolszczyźnie kończy działalność. To dlatego, że od poniedziałku pracuje odremontowana po powodzi powiatowa lecznica. Ortopeda kapitan Jacek Kuśmierek pomagał Nysanom od pierwszego dnia działalności szpitala. Nasza jednostka specjalizuje się w takich zadaniach. Jestem od początku, tak naprawdę od momentu, jak rozkładaliśmy te namioty. Praca jak na każdym SOR-ze, czy na izbie przyjęć. Pacjenci ze wszystkim, i urazy, i również sprawy internistyczne, czyli ból w klatce i zawały się zdarzały. Więc tak naprawdę przekrój przez wszystkie przypadki. I tak samo przekrój przez każdy wiek pacjenta, od dziecka po osobę starszą. Codziennie w szpitalu polowym pracowało 70 osób. W ciągu miesiąca udzielono pomocy przeszło 1000 pacjentom. A wojsko lekarze nie opuszczają województwa opolskiego, przenoszą się w ramach operacji Feniks do jednostki w Brzegu i tam będą przez jakiś czas stacjonować. Żółte, rdzawe, brązowe, czerwone, a nawet różowe. O tej porze zachwycają. Mowa oczywiście o liściach o tej porze roku. Zjawisko jesiennego wybarwiania się liści, zwane złotą polską jesienią, dotyczy całej strefy klimatycznej, w której leży Polska, nie tylko naszego kraju, zwraca uwagę botanik i biolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Chodzi o naturalne procesy biologiczne związane z astronomicznymi porami roku, podkreśla dr Tomasz Wójcik. Zmienia się kąt padania światła i natężenie tego światła, a rośliny są od tego światła uzależnione, przeprowadzają proces fotosyntezy, czyli asymilują. I jeżeli dzień jest coraz krótszy i światła coraz mniej, to powoduje zmianę procesów w ich organizmach. No i my wtedy możemy obserwować inne barwy. A w tym roku mamy dodatkowo wysyp żołędzi i innych nasion. Biolog tłumaczy, że to rok nasienny u drzew liściastych. Bywa taki raz na kilka lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W porównaniu z ostatnimi kilkoma dniami mamy dziś, no nie aż tak chłodny poranek. W tej chwili niemal w całym kraju okolice 10 stopni lub nieznacznie poniżej tej wartości. Po południu będzie przeważnie od 12 do 16 stopni, jedynie w górach mniej, bo około 10. Czy będzie padać? Tak, o poranku przelotnie i to na południowym wschodzie kraju jedynie. A jeśli chodzi o bezchmurne niebo, to na takie trzeba będzie poczekać do popołudnia lub nawet do wieczora. Rozpogodzenia rozpoczną się na północy kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie dziś 1020 hektopaskali, czyli wciąż ciśnienie jest wysokie. Synoptycy przewidują spadek, ale potem znów wzrost ciśnienia. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę lub nawet bardzo dobry, jeśli tak dobrze wpływa na Państwa muzyka Stevie Nicks. No! Edge of 17, Stevie Nicks w Trójce. Mamy 11 minut po godzinie 6 i oficjalnie rozpędzamy poranną audycję w Trójce, tę środową. A będziemy dziś mówić, drodzy Państwo, całkiem dużo o pieniądzach. Na przykład o pieniądzach związanych z alimentami. 16 miliardów złotych. 16 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi alimentacyjne odnotowane w rejestrze dłużników Big Info Monitor. Ponad 290 tysięcy rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci. A państwowe wsparcie z funduszu alimentacyjnego, bo oczywiście istnieje coś takiego, no ale z różnych powodów jest często mrzonką. Świadczenia alimentacyjne niestety są niskie w porównaniu z kosztami utrzymania dzieci. W tym momencie rzadko który rodzic, który sprawuje to wyłączną opiekę nad dzieckiem, jest rodzicem wiodącym, będzie w stanie sobie pozwolić na to, żeby ograniczyć się do jednego miejsca zatrudnienia i powiedzmy dodatkowo tylko i wyłącznie aliment. Wybierze jednak wersję numer dwa, czyli drugie zatrudnienie, trzecie zatrudnienie i w tym momencie już przekracza ten pułap dochodowy i to mu nie przysługuje. Alimenty są w tym momencie nieściągalne przez komornika z uwagi na ukrywanie dochodów przez dłużnika i mamy koło zamknięte. Dzieci często czują się winne, że to przez nich rodzic nie ma pieniędzy albo drugi nie płaci. To jest kluczowe w takich sytuacjach, aby nie obciążać dziecko odpowiedzialnością za sytuację i nie wciągać je w konflikt. O alimentach z grzeczną sugestią, by jednak zobowiązane do tego osoby wywiązywały się z zadania, powiemy w Trójce jeszcze przed siódmą. Po siódmej o pieniądzach na żłobki będzie mowa. Od 1 października rodzice złożyli ponad 327 tysięcy wniosków o świadczenia z programu Aktywny Rodzic, co objęło ponad 333 tysiące dzieci, czyli duża kasa w programie. Więc samorządy wykorzystały okazję i podnoszą czesne w żłobkach do 1500 zł, czyli maksymalnej kwoty rządowego dofinansowania. Mam dwójkę dzieci w żłobku i wychodzi mi teraz więcej po dodatku, który jest 1500 zł. Miało być lepiej, a jest gorzej. Program Aktywnie w żłobku był kierowany dla rodziców, nie dla budżetu gminy. Te środki, które tak naprawdę miałyby mi pomóc w wychowaniu dzieci, w wyprowadzeniu ich w świat, po prostu są mi w tym momencie zabierane i jeszcze mam do tego wszystkiego dokładać. Brzmi to tak, jakby samorządy były po prostu złe, ale czy na pewno takie są? No przyjrzymy się sprawie z różnych perspektyw, no bo rzeczywiście różne są punkty widzenia. Na kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych spojrzymy dziś za to z perspektywy zaangażowania Ilona Muska. Miliarder wspiera Donalda Trumpa. No i oczywiste pytanie brzmi, co zyska, jeśli Trump wygra? On po prostu realizuje kolejne punkty na swojej liście zdobywania świata i być może ta lista obejmuje też oddziaływanie na życie publiczne. Trump nie stroni od obietnic, przyznał publicznie, że po wygranych wyborach powoła komisję do spraw efektywności rządu, która będzie robić taki audyt finansowy rządu federalnego i na czele tej komisji będzie stał Elon Musk. Elon Musk i Donald Trump, od razu kojarzy mi się taki słynny format memów z internetu, aleście się dobrali. No my dziś dobraliśmy się w następujący skład: Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski i właśnie ta ekipa, mówiąc Państwu dzień dobry, zaprasza do godziny 9. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów, odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom. Jak dwa domy, to chcesz jacht.

Komu ufają Polacy? No to pytanie dotyczy polityków, a odpowiedzi szukamy i odpowiedź znajdujemy. W wynikach sondażu CBOS-u te wyniki opisuje Interia.pl. Czołówka rankingu zaufania społecznego jest wyrównana. Niemal z takim samym wynikiem na czele plasują się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezydent stolicy z PO Rafał Trzaskowski oraz prezydent kraju Andrzej Duda. Marszałkowi Hołowni ufa 47% respondentów, prezydentom Warszawy i Polski po 46%, ale Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski budzą wyraźnie mniej negatywnych emocji niż prezydent Duda. Hołowni nie ufa 34% ankietowanych, nieufność wobec Trzaskowskiego deklaruje 35%, prezydentowi Dudzie nie ufa natomiast 41% respondentów. Dalej w rankingu jest Władysław Kosiniak-Kamysz, to miejsce czwarte, piąte ma premier Donald Tusk, a szóste miejsce dla szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Czyli człowieka, którego nazwisko od wczorajszego popołudnia w zasadzie odmieniane jest dosłownie przez wszystkie przypadki. To po decyzji o zdelegalizowaniu rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Poznaniu w odpowiedzi na rosyjskie dywersyjne działania na terenie Polski. A Rzeczpospolita, a konkretnie strona RP.pl idzie dalej i zastanawia się, czy ambasador Rosji w Polsce zostanie wydalony, bo na razie sprawa poznańska dotyczy konsulatu. No i cytuję też RP.pl Sikorskiego, szef polskiego MSZ był wieczorem gościem w programie Trójkąt Polityczny w TVP Info i był tam pytany m.in. o to, czy są plany wydalenia z Polski właśnie ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andrzejewa. Sikorski przypomniał, że władze polskie wprowadziły już pewne ograniczenia w swobodzie poruszania się rosyjskich dyplomatów po Polsce, no ale stwierdził też, że gdyby Warszawa wydaliła Andrzejewa, to Moskwa pewnie w ramach odpowiedzi zrobiłaby to samo wobec ambasadora Polski w Rosji. Jeszcze do tego nie doszło, ale jeśli akty dywersji będą się powtarzały, to nie możemy tego wykluczyć, zastrzegł szef MSZ-u i wyraził też nadzieję, że ostrzeżenie wobec Rosji, jakim jest zamknięcie konsulatu w Poznaniu, powstrzyma Moskwę przed kontynuowaniem wojny hybrydowej. No a profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku skomentował sprawę dla Polskiego Radia, no i powiedział, że Radosław Sikorski zagrał fa-bank i że to bardzo ciekawe rozwiązanie. To zamknięcie konsulatu w Poznaniu. Obszernego komentarza mogą Państwo wysłuchać i mogą Państwo ten komentarz znaleźć na stronie polskieradio24.pl. A my zaglądamy jeszcze do prasy zagranicznej BBC o tym, że twórcy Blade Runnera 2049, wielkiego kinowego hitu, pozwali czy pozywają Ilona Muska za zdjęcia z promocji robotaksji. Chodzi o to, że podczas promocji właśnie robotaksji i jeszcze jednego produktu Robowana, nowego produktu, czyli autonomicznych pojazdów produkowanych przez Teslę, wykorzystano zdjęcia, na których pojawił się, zdaje się, Elon Musk, ale były one łudząco podobne do obrazków właśnie z Blade Runnera 2049, na co twórca tego filmu nie wyraził zgody. Więc pojawił się pozew, pewnie dotyczył będzie dużej sumy. No, mówi się o tym, że Elon Musk jest wielkim fanem Blade Runnera, że wielokrotnie nawiązywał do oryginalnego filmu i także do jego kontynuacji. No i że jest to inspiracja chociażby dla Cybertrucka Tesli. No ale jednak należałoby za prawa autorskie zapłacić i dziwi mnie to, że człowiek, którego stać na to, by przez 17 dni z rzędu płacić $1 000 000 osobom, które rejestrują się w pewnej loterii, popierając konstytucję i w zasadzie wyrażając wsparcie dla Donalda Trumpa, nie zapłacił za prawa w tej sytuacji, ale sprawa jest rozwojowa, będziemy się jej pewnie także przyglądać, a o Donaldzie Trumpie i Elonie Musku i ich związkach więcej powiemy po 6.30. Tymczasem Billie Eilish na trójkowej antenie. I'm turning.

To kolejny historyczny moment, a wraz z tym głosowaniem wysyłamy silny sygnał. Rosja jako agresor musi zapłacić i zapłaci za zniszczenia. Chwała Ukrainie. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, na dozbrajanie lub odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej przez Rosję. Pełny serwis Trójki o 7. Okolice 10 stopni Celsjusza mamy o poranku niemal w całym kraju. Po południu będzie od 10-12 stopni w górach, przez 13 nad morzem i na Suwalszczyźnie, 14 na Podlasiu, do 15 na pozostałym obszarze. Początek dnia może być deszczowy, ale tylko na południowym wschodzie kraju. 27 minut jeszcze do godziny 7. Tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Genesis Invisible Touch o tej porze, a później będziemy mówić o Elonie Musku i Donaldzie Trumpie. Touch. No, dotyk Elona Muska, jeśli chodzi o wpływ na kampanię prezydencką Donalda Trumpa, jest absolutnie visible i tu chodzi nawet o pieniądze, które Elon Musk rozdaje w loterii codziennie po milionie dolarów. No w ten sposób, między innymi angażuje się mocno w kampanię prezydencką Donalda Trumpa właściciel Tesli, właściciel portalu X, na jaki to przemianował dawnego Twittera po zakupie, zaczął ostatnio odwiedzać wiece byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Come on up here, Elon. He created the first major. Stworzył pierwszą, największą firmę motoryzacyjną i własną firmę kosmiczną. To jedyny powód, dla którego możemy wysyłać amerykańskich astronautów w kosmos. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. dwóch biznesmenów na jednej scenie. Razem po zwycięstwo w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. On po prostu realizuje kolejne punkty na swojej liście zdobywania świata i być może ta lista obejmuje też oddziaływanie na życie publiczne. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka podcastu Wolna Amerykanka. Trump nie stroni od obietnic, przyznał publicznie, że po wygranych wyborach powoła Komisję do spraw efektywności rządu, która będzie robić taki audyt finansowy rządu federalnego i na czele tej komisji będzie stał Elon Musk. Elon Musk to prawdopodobnie najbogatszy człowiek na świecie. Miliarder przeznaczył już na komitet wyborczy Trumpa co najmniej 180 milionów dolarów, a od niedawna urządza także loterię, w której każdego dnia do wygrania czeka milion dolarów. Musisz tylko podpisać petycję, że popierasz konstytucję, więc niczego to nie zmienia, a możesz wygrać milion. To super. Musk to biznesmen, a biznesmeni inwestują, a nie rzucają pieniędzmi. Tak przynajmniej uważa kulturoznawczyni dr Ewa Drygalska, która nie przeceniałaby siły celebrytów w amerykańskich wyborach. To nie chodzi tak naprawdę o sprawy tożsamościowe, że na przykład wystarczy idol, czy to będzie Taylor Swift, czy to będzie Elon Musk. Nie wszystko się tutaj rozstrzyga w rejonie symboli, ideologii, czy właśnie tożsamości. Tak naprawdę zawsze chodzi o ekonomię, o kogoś, kto będzie w stanie przekonać niezdecydowanych wyborców do tego, że ma lepszy pomysł na poprawienie ich sytuacji ekonomicznej. Choć dwóch rasowych biznesmenów, takich jak Elon Musk i Donald Trump, odwiedzających wszelakie zakamarki USA, to już coś więcej niż po prostu wsparcie celebryty. Czy są konkrety? Nie, konkretów nie ma. Ale tutaj działa taki mechanizm wiarygodności zarówno Trumpa, jak i Elona Muska, jako tych, którzy znają się na biznesie. I teraz oni obydwaj poruszają się w glorii geniuszy biznesu. I to wyborców przekonuje. Wyborcy nie będą czytać programów i zdaje się, że Donald Trump o tym wie, bo on zwyciężył w 2016 roku, pomimo tego, że nie miał programu. Konkrety pojawiają się jednak, jeśli mówimy o dość wąskiej grupie obywateli Stanów. Bilionerzy, technokraci chcą dbać o swoje interesy i wybrać osobę, o której uważają, że będzie ich jak najmniej regulować, że będą płacić mniej podatków i że będą mieli dużo większą swobodę w biznesie i na przykład rozwijaniu sztucznej inteligencji. A jak zauważają dziennikarze New York Timesa, powołanie Muska na stanowisko szefa rządowej Komisji Efektywności dałoby mu w zasadzie władzę nad regulatorami, którzy mają wpływ na jego firmę. A tych firm, jak wiemy, jest całkiem sporo, więc i zainteresowanie Elona Muska musi być duże, tym by pojawić się na szczytach władzy. Materiał przygotował Józef Niewiarowski. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. Tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Dziennikarze New York Timesa, wskazywani także przez Józka Niewiarowskiego jako pewne źródło informacji, pokazują także w takiej grafice właśnie na stronie New York Timesa, jak wiele kontraktów federalnych zawierały firmy Ilona Muska w poprzednich latach. I te kontrakty, chociażby firmy SpaceX, związane z NASA, ale także z Ministerstwem Obrony Amerykańskim, to ponad 15 bilionów. Czyli 15 miliardów, prawda? 15 miliardów dolarów. Nie dziwi więc zaangażowanie Ilona Muska, ale jednocześnie mówi się w Stanach, że to bardzo ryzykowny ruch, no bo przecież sytuacja nie jest pewna. Nie wiadomo, czy Donald Trump zwycięży i czy Ilonowi Muskowi opłaci się to zaangażowanie właśnie w kampanię Donalda Trumpa. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. 12 minut jeszcze do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna, w której oczywiście zapraszamy Państwa do wyrażania swoich opinii, do komentowania tematów, które w audycji się pojawiają. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Choć rozumiem, że tematy związane z dużymi kwotami, a także ten najbliższy, nie tylko jeśli chodzi o pieniądze, ale także jeśli chodzi o emocje, no mogą wzbudzać właśnie wiele negatywnych wrażeń. Zapraszamy do Trójki. Mówiłem o tym, że niemal 16 miliardów dolarów to kontrakty SpaceXu Ilona Muska z federalnymi agencjami w Stanach Zjednoczonych, a 16 miliardów złotych to długi alimentacyjne odnotowane w rejestrze dłużników Big Info Monitor, w długi alimentacyjne w Polsce. Tylko w ciągu roku ta kwota wzrosła o blisko 1,5 miliarda złotych. Niemal 300 tysięcy rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci, a brak comiesięcznego wpływu na konto często oznacza dla rodzica wychowującego dziecko dużo więcej pracy. I jak to wpływa na same dzieci? Traumą dla dziecka jest już sam rozpad rodziny. Rozwód rodziców wiąże się także często z pogorszeniem poziomu życia i kłopotami finansowymi, ale to nie wszystko. Taka sytuacja może prowadzić do głębokiego poczucia straty, niepewności, problemów emocjonalnych zarówno u dziecka, jak i u rodzica, który z tym dzieckiem mieszka. Agnieszka Warchoł, psycholog, certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To są problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa, stabilności, relacji rodzinnych, stres i niepokój u dziecka, u rodzica, co jest związane z poczuciem niepewności finansowej, poczuciem braku stabilności w życiu rodzinnym, obniżone poczucie własnej wartości u dziecka, poczucie takiego odrzucenia ze strony rodzica, który nie płaci alimentów. Takie dziecko czuje się niekochane, mniej ważne dla tego rodzica. Problem w tym jest, że ludzie między sobą nie mogą się dogadać. A cierpią dzieci? Tak. Przerażające to jest po prostu, że panowie nie czują się w obowiązku płacić na swoje dzieci. To jest chyba oczywiste, że skoro dziecko jest przy matce, no to matka łoży na to dziecko, prawda? Najczęściej chodzi o alimenty dotyczące mężczyzn. Dłużnicy kombinują jak mogą, żeby tych świadczeń po prostu nie płacić. Konrad Walc, prawnik, Komitet Obrony Praw Dziecka. Przyczyny są różne. Są zatrudnienie na czarno, zaniżanie świadczeń z wynagrodzenia, w ogóle pozostawanie bez pracy, po to, żeby właśnie świadczenia nie były ściągane. To nie jest tylko problem rodzin, ale to jest też problem państwowy, dlatego że to nie są świadczenia, które są w jakiś sposób lukratywne dla komorników. Te sprawy nie są u nich priorytetowe i ta ściągalność też nie jest priorytetowa. No niestety, ten system szwankuje na bardzo wielu płaszczyznach. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstała grupa robocza. Karolina Wasilewska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości, która pracuje między innymi nad poprawą sprawności i skuteczności egzekucji alimentów. A w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dobiegają końca prace nad zmianami w ustawie o funduszu alimentacyjnym. Ministerstwo proceduje bardzo ważne zmiany w tej ustawie, które będą zakładały podniesienie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Wiceministra Aleksandra Gajewska. Projekt ustawy, niezależnie od tego, kiedy wejdzie w życie, zawiera regulacje, zgodnie z którymi świadczenia z funduszu alimentacyjnego w nowej, podwyższonej wysokości będą obowiązywały z mocą wsteczną od 1 października 2024 roku. Dziecko, jak jest młodsze i nawet nie do końca rozumie, o co w tym chodzi, to wychowuje się w ciągłej kłótni o pieniądze i wie, że jest to kłótnia o pieniądze. Z drugiej strony głupio jest się spytać, o co chodzi. Oprócz tego pojawia się oczywiście złość, frustracja, gniew wobec rodzica, który nie płaci, szczególnie u starszych dzieci, które mogą reagować złością na brak odpowiedzialności takiej finansowej ze strony jednego z rodziców. Pana tata alimentów nie płacił. Unikał. A jak sobie państwo radzili? Był pan z mamą tylko. Ciężko było. Jakie jest rozwiązanie, żeby te alimenty trafiały do dzieci, do rodzin? Dogadać się najlepiej między sobą, jeśli się rodzice dogadają. To oboje rodziców jest odpowiedzialnych. Po pierwsze to, że ojciec albo matka płaci drugiemu rodzicowi, a po drugie to, na co te pieniądze idą faktycznie. Świadczenia alimentacyjne niestety są niskie w porównaniu z kosztami utrzymania dzieci. W tym momencie rzadko który rodzic, który sprawuje to wyłączną opiekę nad dzieckiem, jest rodzicem wiodącym, będzie w stanie sobie pozwolić na to, żeby ograniczyć się do jednego miejsca zatrudnienia i powiedzmy dodatkowo tylko i wyłącznie aliment. Wybierze jednak wersję numer 2, czyli drugie zatrudnienie, trzecie zatrudnienie i w tym momencie już przekracza ten pułap dochodowy i to mu nie przysługuje. Alimenty są w tym momencie nieściągalne przez komornika z uwagi na ukrywanie dochodów przez dłużnika i mamy koło zamknięte. Dzieci często czują się winne, że to przez nich rodzic nie ma pieniędzy albo drugi nie płaci. To jest kluczowe w takich sytuacjach, aby nie obciążać dziecko odpowiedzialnością za sytuację i nie wciągać je w konflikt. Niestety rodzice często właśnie przez dzieci rozgrywają własne żale i porachunki. Średnie zadłużenie jednego niepłacącego rodzica przekracza 55 tysięcy złotych, a tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Znowu czuję się jak cień, oczy mam zalane smutkiem, samotność jest jak deszcz,